tweede microfoon. Ja, toch? Free, free! Free, free! Free, free! From the river to the sea! From the river to the sea! Yes, thank you. My name is Lev Aviton. I'm a Moroccan Jew. My whole family from my mother's side lives in Israel. 6 years ago, I quit all contact because you cannot talk anymore with a propaganda machine. I wrote a spoken word piece. It's about the curse of Zionism. It's in Dutch. Ga, verlaat uw geboorteplaats. U was er 2000 jaar slechts de gast in ballingschap. Afwachtend tot dit moment zou komen. En hij is hier, dus vertrek. Zeg geen vaarwel tegen uw broeders, de mensen die u gisteren nog zuster hebt genoemd. Zij zullen uw uitvaart naar het beloofde land toch niet begrijpen. De plek waar u naartoe gaat is u nu nog onbekend en toch meent u dat u er recht op hebt. Dus u gaat met het idee om te vestigen, permanent. U denkt er boer te worden, maar snapt niks van hoe het land daar werkt. U denkt er een leeg en onbewoond vlakte aan te treffen. Maar in plaats daarvan vindt u daar mensen. En u bent niet van plan te delen. Dus al gauw zal u komen met wapens, mensen verjagen, bommen werpen, messen dragen. U zal dreigen, moorden, geforceerd uit huis halen, alle mannen verzamelen, oplijnen en de hele Rijn neermaaien. U zal gaten graven, lijken stapelen in meerdere lagen en bovenop het massagraf zal u een nietsvermoedend winkelcentrum plaatsen. Kijk, u zal plunderen, verkrachten, martelen van mensen die zonder eerlijk proces zijn berecht en gevangen gezet. U zal in woningen trekken waar de oorspronkelijke bewoners om hun nek nog de sleutels van hebben. U zal een dode taal tot leven wekken en daarmee bestaande straten en steden hernoemen. U zal muren bouwen met checkpoints waar alleen zij doorheen moeten. Zij die er eeuwenlang vrij bewogen hebben door u vergunningen nodig om bij familieleden aan de andere kant van het hek te komen. En u zal hopen dat ze vrijwillig vertrekken. Maar dit is hun thuis. Het enige wat ze ooit gekend hebben. En dus zet u in op terreur en constante treitering. U zal in de nacht huizen binnenvallen en mensen arbitrair lichten uit bed. U zal de toevoer van elektriciteit en water uitzetten wanneer u maar wenst. U zal plantages bulldozen en olijfgaarden. U zal zelfs het plukken van hun geliefde zaatar illegaal maken. En zij organiseren zich, schrijven pamfletten, marcheren vredig naar de grens. Ze maken films, muziek, proberen alles dat helpt. Ze zetten partijen op, sturen hun leiders om te onderhandelen op diplomatieke wijze. Maar na de zoveelste slechte deal lijkt op dit proces niks voor elkaar te krijgen. Dus sommigen pakken wapens op en komen strijdvaardig in verzet. Want elk onderdrukt volk heeft het recht om gebruik te maken van geweld. Maar geweld wordt door u niet geduld. Dus voor elke dode aan uw zijde zal u er minstens 1333 terugeisen. U zal elke uitweg sluiten, invoer van eten en medicatie limiteren. U zal veilige passages beloven en vervolgens toch bombarderen. U zal ze uithongeren, met fosfor bestrooien, huidbrand weg en bot ontbloten. U zal schoten op kinderen, journalisten en dokters lozen. U zal geen onderscheid maken in wie u van het leven berooft. U zal schaamteloos op tv toegeven dat u ze allemaal ziet als beesten. Dat niemand daar onschuldig is, zelfs niet de baby's. U zal niet stoppen tot de genocide in haar volledigheid gepleegd is. En als dat toen niet lukte, dan wel nu. En als dat nu niet lukt, dan zeker later. Maar de wereld zal zien. De wereld zal zien dat u geen enkel moraal kent. Uw soldaten filmen zichzelf, dansend tijdens het opblazen, lachend de kleren van de vrouwen dragend, speelgoed kapot maken, de video's hashtaggen met dood ze allemaal en die vervolgens zelf online plaatsen. En bij elke kritiek zal u de Holocaust erbij halen, mensen bestempelen tot antisemiet. U zal het leed van de Jood gebruiken voor uw eigen politieke ideologie. U zal de Bijbel erbij pakken en de inhoud ervan verheffen van een religie tot geschiedenis. U zal seculier zijn, maar toch Gods belofte zo letterlijk nemen dat u op basis van dat boek grenzen trekt en alles binnen die perken aan apartheid onderwerpt. En de wereld staat erbij en staat het toe. Want dit is wat u nu al meer dan 100 jaar doet. En u moet nu ook wel. U moet doorgaan.